Carlos, papá. Hey, Ishi. Hey, Hans. Ishi. Alles goed? Ja. Ja. Ja, het was... Still alive. Ja, het was 6:30, geloof ik, vanmorgen. Ja. Het was een toegift vanuit het Wilgenportaal. Een cellist en een violiste. Oh, die dus onversterkt omdat het na 5:00 was. Oh, om 6:30. Mooi. Een soort zonnegroet brachten aan de mensen die er nog aanwezig waren. En niet waren weggeveegd door de... Ja, je weet wel. Geweldig. Oh, wat leuk. En ik had besloten om daarbij te zijn. Dus ik heb er echt voor gezorgd dat ik wakker was. Ja. Op de tijdstip. En opgenomen. En, ja, dus, ja, heb je... Ja, ik dacht, die heeft een dikke buik, maar ze was zwanger ook. Ja, het was heel leuk. En nu zometeen hier over een paar minuten, hoe laat is het nu? Het staat op het punt van springen. Ze zijn in het theaterding aan het verzamelen met allemaal karren. Oh, daar. Ja, zo, moeten we dan niet daar naartoe? Nee, het komt hier voorbij al. Oh, jij wacht, je gaat gewoon op de plek staan en je laat het aan je voorbij komen. Ik heb een schaduw. Oh, ja. Dus. Daarom sta ik hier en ze komen hier voorbij. Ik ga natuurlijk altijd daar kijken. Ik denk dat ze hier voorbij komen. Actie is. Ik mis het nogal eens. Oh ja, ja. Ik denk dat het dan mijn kosmisch ongeluk is. Ja. Ik moet daar niet te veel liggen zitten. Maar gisteren, want echt, ja, die megafoon van jou, die was toch wel echt heel erg goed, hoor. Oh, leuk. Wat was het ook alweer? Laat je gaan, go with the flow of zo? Ja, go with the flow, laat je gaan. Ja. Ik had hem echt... Al die kinderen op ik de had boot, hem een paar tellen later had ik hem echt nodig om er doorheen te komen. Okay. En wat zie je allemaal? Die boot, dat is dus het oude bootje van Montje, met ook zo'n stuur, ouderwets stuurwiel van een schip. Ja. En dat kan ook draaien. Ja. En al die kinderen en ouders die al jaren komen. Ja. Ik weet gewoon echt die peuters en die baby's die dan in die boot willen zitten het jaar daarna. Dus die boot hoort er ook echt bij als traditie. Ja. En als ze het dan gemaakt hebben, ze zijn oud genoeg volgens de ouders om in die boot, op die boot te klimmen. Ja, al die kinderen. Kijk, er gebeurt al iets. Ja, daar komt een alarmsignaal. Even de spanning een beetje op te peppen natuurlijk. Ja, ben je geen kind, dat raakt je wel, hè? Ja, natuurlijk, joh, hartstikke leuk, man. Blijf kind ook ergens. Oh ja. Ik denk dat ik toch even daar ga kijken. Oh ja, en is het ook zo dat dan heb je als kind heb je dat meegemaakt. Ja. Dan ben je oud genoeg, dan sta je ernaar te kijken. Zo, dan zei ik ben nu oud genoeg. Ik heb het allemaal wel gezien. Maar dan zijn ze daar. En dat is heel leuk. En dat is Montje. We zijn nu ook bij de Why Not tent. Ja. En daar staat verderop. Het orgeltje. Oh, die is zo het leuk. Het orgeltje van wat Freud heeft gerestaureerd. Dat is een beetje in verval. En dan gaat er ook een spelen. En je ziet dus ook de beeldenis geschilderd. Volgens mij door Jan Bianchi van Montje. En het is ook de Why Not Circus. En dan bovenop de Why Not Circus tent, die geel en groen is, zie je ook de psilist. Twee keer. Dus mijn lieve radioluisteraars. Jullie gaan het ook allemaal meebeleven over de radio. Maar ik loop even daar naartoe. Als jij daar alles vangt, dan vang ik hier alles. Oké, tot zo.